Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 9 października, jest 21. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Zapraszam na serwis Trójki. ZNP mówi o 6,5 tysiącu nauczycieli, którzy stracili pracę. MEN zapewnia, że nikt nie stracił pracy w wyniku reformy edukacji. Centrum Informacyjne Sejmu wyjaśnia sprawę sprzedaży alkoholu w jednym z sejmowych barów. Rosja chce ograniczyć działalność zagranicznych stacji radiowo-telewizyjnych. Ale najpierw jutro Prawo i Sprawiedliwość przekaże prezydentowi Andrzejowi Dudzie na piśmie propozycje dotyczące zmian w sądownictwie, zapowiedziała rzeczniczka PiSu. Pytana, czy i kiedy odbędzie się kolejne spotkanie prezydenta i prezesa PiSu, Beata Mazurek powiedziała: dajmy czas panu prezydentowi na zapoznanie się z propozycjami, które wypełniają jego oczekiwania. 6,5 tysiąca nauczycieli straciło pracę, a 18,5 tysiąca ma okrojony etat lub pracuje w kilku szkołach. Takie dane podaje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Powołuje się na niepełne wyliczenia odnoszące się do 70% jednostek samorządu terytorialnego. Zdaniem szefa ZNP Sławomira Broniarza to jednak nie koniec zwolnień. Sławomir Broniarz przewiduje, że przez 3 lata od wprowadzenia reformy edukacji pracę może stracić 35 do 40 tysięcy nauczycieli i pracowników oświaty. Z informacji do jednostek samorządu terytorialnego jednoznacznie wynika, że ten szczyt redukcji zatrudnienia będzie przypadał na rok 2019, kiedy likwidacji ulegną wszystkie gimnazja. Część samorządów mówi, że już przyszły rok szkolny i ten, który zacznie się we wrześniu 2019 roku, będzie jeszcze bardziej dramatyczny niż obecny. Minister edukacji Anna Zalewska zapewnia, że nikt nie stracił pracy w wyniku reformy edukacji i podaje wątpliwość sposób liczenia przez ZNP zwalnianych nauczycieli. To jest kolejna konferencja z kolejną liczbą. 100 tysięcy, 37 tysięcy, 20 tysięcy, 10 tysięcy. Dzisiaj pojawia się 6,5 tysiąca. Natomiast z najwyższą przyjemnością zauważyłam, że pan prezes mówi o tym, że nie jest to związane z przekształceniami. Dlatego, że wspomina o emeryturach, świadczeniach kompensacyjnych i tym, że ewentualnie nie przedłużono umów. Jest normalny ruch kadrowy. Minister Zalewska zapowiada podanie ostatecznych danych za tydzień, dwa i powtarza, że w wyniku przekształceń będzie 10 tysięcy dodatkowych miejsc pracy. Centrum Informacyjne Sejmu zajęło się sprawą sprzedaży alkoholu w jednej z restauracji znajdujących się na terenie Sejmu. Zażądało już jego wycofania z oferty i przedstawienia wyjaśnień przez restauratora. Poinformowało też, że Kancelaria Sejmu podejmuje stosowne kroki prawne. Według tygodnika Wprost w sejmowym barze nielegalnie, bez koncesji handlowano alkoholem. Moskwa zamierza ograniczyć działalność Radia Swoboda i telewizji na Stajaście w Remiach. Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało kierownictwu tych stacji ostrzeżenie, z którego wynika, że mogą zostać uznane za tak zwanego zagranicznego agenta. W ten sposób Rosja zareagowała na podobne działania władz Stanów Zjednoczonych w stosunku do rosyjskiej telewizji Russia Today. Określenie zagraniczny agent wprowadziła w 2012 roku specjalna ustawa regulująca funkcjonowanie w Rosji organizacji pozarządowych, które korzystają z zagranicznych grantów. Dokument ma charakter represyjny i piętnuje działalność organizacji, które uznano za niewygodne dla Kremla. Dyskryminacja dotyczy konieczności składania szczegółowych raportów finansowych oraz umieszczenia obok nazwy danego podmiotu informacji, iż jest on zagranicznym agentem. Na razie nie wiadomo, jakie ograniczenia miałyby dotknąć działające w Rosji redakcje Radia Swoboda i telewizji Nastaja w Riemia. Od kilku dni rosyjskie MSZ zapowiada wprowadzenie restrykcji wobec amerykańskich mediów w odwecie za podobne działania Stanów Zjednoczonych wobec telewizji Russia Today. Radio Swoboda i telewizja Nastaja się w Riemia to projekty amerykańskich mediów Radia Wolna Europa i rozgłośni Głos Ameryki. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Wielkiej Brytanii bunt sklepikarzy i restauratorów z powodu nowej jednofuntówki. Już od najbliższej niedzieli nowa moneta, która wejdzie w obiegu w marcu, ma stać się jedyną legalną, o tym nominacją. Ale królewska mennica apeluje, by starszej wersji nie przyjmować. Zrzeszenie drobnych przedsiębiorców zaleca jednak swoim członkom w liczbie niemal 200 tysięcy, aby tej rady nie słuchali. Czas opróżnić skarbonki i dobrze przeszukać kieszenie w dawno nieużywanych płaszczach. Starych, dobrych jednofuntówek używać można tylko do niedzieli, ostrzega królewska mennica. To oznacza, że potem sklepy, restauracje i stacje benzynowe nie będą już miały prawa ich wydawać. Teoretycznie nie będą też ich od Smitha przyjmować. Teoretycznie, bo tu mennica może tylko prosić lub doradzać. I doradza, by wszyscy jednocześnie zaczęli mówić starym monetom no. Powód? Będzie je można wymienić tylko w bankach, a mennica chciałaby, aby proces się nie przeciągał, aby pielgrzymki sklepikarzy z workami bilonu nie trwały. trwały w nieskończoność. Tyle, że sklepikarze patrzą na swój interes i pytają, czy nie lepiej, jeżeli tych paru ostatnich monet Smithy pozbędzie się u nas niż w banku? Co więcej, Daily Telegraph ostrzega dziś przed chaosem, bo jak się okazuje, największe sieci supermarketów ciągle nie przystosowały swoich wózków do przyjmowania nowych monet. Podobny problem na stacjach kolejowych. Dla wielu biletomatów nowy bilon to ciągle niespodzianka. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Sport, Monika Sułkowska. Emocje i świętowanie za nami, czas powoli wybiegać myślą w przyszłość, czyli do mundialu, do którego wczoraj awansowali nasi piłkarze. To była formalność, ale prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej potwierdził, że umowa z trenerem Adamem Nawałką została automatycznie przedłużona do końca Mistrzostw Świata. Naszych zawodników w tym roku czekają jeszcze dwa mecze towarzyskie z Urugwajem w Warszawie 10 listopada i 3 dni później w Gdańsku z Meksykiem. Ten pierwszy mecz będzie oficjalnym pożegnaniem Artura Boruca, który zakończy karierę reprezentacyjną. Nie wiemy jeszcze, z kim towarzysko Polacy będą grać wiosną, mówi się chociażby o Brazylii, ale prezes Boniek na razie nic nie zdradza. Rzeczywiście, muszę powiedzieć, że prowadzimy rozmowę z wieloma federacjami. Nie będę tutaj ani zaprzeczał, ani prostował, ani wymigał się od odpowiedzi. Powiedziałem, dopóki nie mamy podpisanych umów, dopóki nie mamy podpisanych konkretnych, uzgodnionych terminów, to nie będziemy się nad tym tematem rozwodzili. Coś na rzeczy jest, natomiast no, wiem doskonale, że jak tylko to lekko potwierdza, to za pół godziny będziemy mówili, że już gramy z Brazylią, prawda, i kiedy, a to tak nie do końca jest. Nerwowe w końcówce eliminacje już za naszą drużyną, ale walka o mundial nie skończyła się jeszcze dla wszystkich. Dziś decydujące mecze w grupach D, G oraz I w tej pierwszej w kluczowym spotkaniu grają Walia z Irlandią. Przy zwycięstwie Serbów z Gruzją, co jest bardzo prawdopodobnym wynikiem, ta wyspiarska drużyna, która wyjdzie zwycięsko z ich pojedynku, zajmie drugie miejsce. W grupie I walka o drugie miejsce toczy się w bezpośrednim starciu między Ukrainą a Chorwacją. Chyba, że lider grupy Islandia nieoczekiwanie potknie się w spotkaniu z Kosowem. Wszystko jasne tylko w grupie G. Hiszpania zajmuje pierwsze miejsce, Włosi zajmują miejsce drugie, a we wszystkich dzisiejszych wieczornych spotkaniach na razie bez bramek. Eliminacje podsumowują także drużyny, które w nich poległy. Szanse na baraże fatalnie zaprzepaściła wczoraj reprezentacja Szkocji, a trener Gordon Strachan wywołał dziś burzę, mówiąc, że jego drużyna odstaje od innych zespołów, bo Szkoci genetycznie są zbyt niscy. Zostajemy przy piłce, ale w nieco innym wydaniu. Nasza reprezentacja piłkarzy po amputacjach zdobyła w Turcji brązowy medal Mistrzostw Europy. W meczu o trzecie miejsce Polacy pokonali po dogrywce Hiszpanię 3-1. Także 3-1 było w dzisiejszym spotkaniu Ekstraligi Siatkarzy. Unico Warszawa mecz z GKS-em Katowice rozpoczęło fatalnie od seta przegranego do 10, ale ostatecznie stołeczna drużyna zwyciężyła w tym spotkaniu 3-1. Jutro najwięcej deszczu na zachodzie Polski, ale wszędzie będzie sporo chmur i wszędzie możliwe przelotne opady. W górach popada deszcz ze śniegiem i śnieg. W Karpatach mocniej powieje. Od 8-10 stopni na północnym wschodzie i w Dolinach Karpackich do 11-13 na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara! A co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Jury konkursu Książka Historyczna Roku nominowało 10 książek w kategorii Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza książka popularno-naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na Najlepszą Książkę Historyczną Roku. Szczegóły na stronie www.książkahistorycznaroku.pl. Organizatorami konkursu są Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. I zaczynamy. Zaczynamy od piosenki Kombinat w zmodernizowanej wersji. Kombinat. ja jestem w Hong Kong. Mieluję się, mieluję się, to tylko pracuje, nikt nie wie, że żyje. Nic nie wiem o sobie, a ze mną ja robię. Nie wyrwę się, nie wyrwę się, to tylko Republiki w wersji zmodernizowanej, jak powiedziałem, Tymański, Polska Orkiestra Radiowa i Orkiestra Dama Sztaby. Dzisiaj będziemy rozmawiali o modernizacji właśnie, o takim słowie, takim terminie, który no jest chyba nawet aż nadużywany. Ciągle się o niej mówi. Mamy kolejną fazę modernizacji, nie wiem którą. O tym powie nasz dzisiejszy gość, pan doktor Piotr Koryś. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Historyk gospodarki, Uniwersytet Warszawski i Instytut Sobieskiego. Pan pisze o tym książki, artykuły. Napisał pan taki krótki artykuł, który nosi mocny bardzo tytuł. Czego uczy nas historia polskich wysiłków modernizacyjnych dla Kongresu Obywatelskiego? Tak. No właśnie. No, czego nas uczy, to może zaraz dojdziemy do tego, ale tam znalazłem w tym tekście no, takie mocne bardzo stwierdzenie, że te wszystkie właściwie fale modernizacji od połowy nawet XVIII wieku dokonywane przez naszych przodków, to właściwie wszystkie były nieudane. One wszystkie się urywają, kończą, także może nieudane to nie jest takie bardzo proste wyjaśnienie. Trzeba by raczej powiedzieć, że one są takie, że z różnych powodów, bardzo często zewnętrznych, niezależnych od nas, coś się z nimi dzieje. Także pojawia się optymizm, Polska się rozwija, realizują się marzenia tych wszystkich, którzy decydują, tych przedstawicieli elit, którzy mówią, że potrzebna jest Polsce nowoczesność, że Polska powinna się stać jak Francja, jak Prusy Fryderyków, jak Wielka Brytania, jak Dmowski pisał w swoich książkach, jak ZSRR, jak sobie marzyli niektórzy po II wojnie światowej. Niezły miks. A teraz mamy którą falę, którą fazę? No, plan Morawieckiego to jest która? Trudno liczyć, pewnie, no, może być blisko 10. Aha. Tak sobie myślę. Blisko 10. No właśnie, to trochę z tego, co pan pisze, wynika, że jesteśmy w takim zaklętym kręgu. że właściwie ciągle myślimy o tym no właściwie bardzo podobnie i być może popełniamy te same błędy. No, to nie jest tak może, że cały czas popełniamy jakieś błędy. Można powiedzieć, że Zachód nam nie ucieka, nie jest takim znikającym punktem, który się gdzieś oddala, a my jesteśmy w coraz gorszej sytuacji. Ale problem drugi jest taki, że Zachód co pewien czas nam się oddala. Spora część polskiego społeczeństwa jeszcze pamięta lata 80., które były takim czasem właśnie, kiedy Zachód był coraz dalej. Jeszcze w latach 70. przypływały do Polski statki z Kuby i przywoziły różne tropikalne owoce, cytryny, pomarańcze i tak dalej. Można było kupić szynkę w sklepach, samochody. Niektórym się udawało zdobyć czy mieszkania, a lata 80. potem są takim okresem, który jest coraz bardziej szary, ponury, smutny. Ta rzeczywistość nam rozjeżdża się z tą rzeczywistością zachodnią i to mierzą też makroekonomiczne wskaźniki, że ono się coraz bardziej odjeżdża. No ale potem przychodzą lata 90. i my z powrotem wracamy do Zachodu. Takie okresy odjazdów tego Zachodu, czy odjazdów tych krajów bogatych, naprawdę rozwiniętych od nas, zdarzają się w sposób dosyć regularny. Czasem zupełnie nie z naszej winy. Przychodzi wojna, jedna, druga, która dewastuje kraj. Tak jesteśmy położeni akurat między Rosją a Niemcami, a co w pierwszej połowie, zwłaszcza XX wieku, nie było szczęśliwym położeniem. No ale problem może drugi jest taki, że potem dochodzimy do pewnego momentu, takiego jak na przykład w 75 roku doszła ekipa polityczna i gospodarcza Edwarda Gierka. Nagle się okazuje, że dalej krok już trudno zrobić, wszystko się wali dookoła, doganianie Zachodu się urywa. To jest gdzieś mniej więcej 40% w XX wieku, mniej więcej 40% PKB per capita Stanów Zjednoczonych. Taki problem jak polskie PKB per capita, taki czyli poziom jak polskie lidera PKB. Technologicznego. Czyli świata. Lidera technologicznego, takiego kraju, który jest naprawdę rozwinięty i który wyznacza trendy rozwojowe. No dobrze, a gdybyśmy porównali ten wskaźnik, porównali ten stosunek do innych liderów w innych epokach, kiedy mieliśmy te pomysły i modernizacyjne. To jak to było? No, to było z reguły mniej więcej tak samo. Te 40% to jest ten moment wygasania. Bo można powiedzieć, że wyprzedzić lidera jest bardzo trudno. Rzadko się udaje. Tylko, że jak różne kraje próbują doganiać lidera, weźmy sobie Szwecję. To był bardzo biedny, pewnie biedniejszy często od Polski kraj. I w pewnym momencie, gdzieś w drugiej połowie XIX wieku, zaczął powolutku doganiać technologicznego lidera. Wielką Brytanię czy Stany Zjednoczone, osiągając gdzieś mniej więcej 90% ich PKB per capita, jeżeli byśmy mierzyli produktywność, zwłaszcza w sektorze wytwórczości, to pewnie jeszcze więcej, zbliżając się właściwie do tego magicznego poziomu, doganiając liderów. I komu się jeszcze udało? Udało się Japonii, chociaż ostatnie 20 lat każą w to zacząć trochę powątpiewać. Wygląda na to, że nie najgorzej idzie Korei. Udało się Niemcom, Niemcy w pierwszej połowie XIX wieku to kraj peryferyjny. Jak sobie przypomnimy, jak skończyła się kariera państwa Fryderyków, jak się skończyła kariera Prus Fryderyków w zetknięciu z armiami Napoleona, skończyła się w dwie bitwy w jedno popołudnie zasadniczo. No właśnie, nam się nie udało do tej pory. Jesteśmy na poziomie 40% i to było mniej więcej, to jest mniej więcej konstans. To znaczy, że być może jest coś w tej teorii dotyczącej linii Łaby, która no, podzieliła Europę no, kapitalistyczną i tą taką peryferyjną, powiedzmy. I tak po prostu jest. I już. Może. Może to jest jakaś odpowiedź. Oczywiście jesteśmy trochę z boku światowego czy globalnego centrum gospodarczego. Tak? Czy tego europejskiego, czy tego globalnego. Tego, co się dzieje gdzieś na dwóch brzegach Oceanu Atlantyckiego. Tak? Gdzieś pomiędzy Holandią, Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi przez ostatnie 200 lat, co kształtuje właściwie system polityczno-gospodarczy całego świata. Tak? Co zmieniło cały świat poprzez ukształtowanie się nowoczesnego kapitalizmu, poprzez ukształtowanie się, czy poprzez takie zjawisko jak rewolucja przemysłowa, jedna, druga, może trzecia. No my jesteśmy trochę z boku, tak? Jesteśmy geograficznie trochę z boku, jesteśmy cywilizacyjnie trochę z boku. Jesteśmy trochę z boku infrastrukturalnie, bo jednak rozwój naszej infrastruktury jest słabszy. Jesteśmy pewnie też z boku trochę kulturowo czy cywilizacyjnie. Sieć powiązań pomiędzy ludźmi, pomiędzy instytucjami, pomiędzy przedsiębiorstwami, pomiędzy bankami w Polsce jest dużo rzadsza niż tam na Zachodzie. I to jest, nie da się tego dekretem politycznym, decyzją, a nawet wytrwałą 10- czy 20-letnią pracą zmienić. To jest bardzo trudno zmienić. A które warunki są ważniejsze? Te instytucjonalne, infrastrukturalne, czy podłoże, czy chodzi bardziej o podłoże kulturowo-mentalne, charakter narodowy? Niektórzy a może twierdzą... geografię? Aha. No bo jeszcze tutaj geografia dochodzi, tak? No to tak naprawdę nie mamy jednoznacznej odpowiedzi, co jest kluczowe. Tak? Nie bez znaczenia dla wielu sukcesów gospodarczych była geografia. Jak zastanawiamy się, dlaczego Singapur jest tak bogatym krajem, jakim jest. Też nie było bardzo bogate państwo, czy bogate miasto właściwie. No to tutaj się złożyło bardzo dużo rzeczy, z których na pewno niebanalną sprawą była geografia, która była pierwszym kluczowym warunkiem, żeby tak się stało z Singapurem. Jak się jest na rogu bardzo ważnej, tak, na skraju Azji, na rogu bardzo ważnej trasy, którą przewozi się produkty z Azji do Europy i z powrotem, no to istnieją od ręki na starcie warunki, żeby stać się zamożniejszym. A może nasza mentalność nie pasuje? Może nasza mentalność nie jest mentalnością nowoczesną i nigdy nie dogonimy Francji, czy Holandii, czy Szwecji? No bo tacy po prostu jesteśmy kulturowo. Tak niektórzy twierdzą. To byłoby chyba też za proste wyjaśnienie, bo pytanie, dlaczego nasza mentalność miałaby być taka trwała? Ja wiem, ja znam te wyjaśnienia, które mówią coś o mentalności folwarczno-pańszczyźnianej, która się wywodzi gdzieś tam z bardzo dawnych czasów. Ale jak, dlaczego by to miało być? Nawet jeżeli moi prapradziadkowie byli gdzieś chłopami pańszczyźnianymi, pewnie gdzieś między Radomiem a Lublinem, no to dlaczego to miałoby we mnie trwać? Znaczy ja coś wyssałem... No tak, pan jest doktorem, pisze pan książki i się rozwija, prawda? Nie, no to ja pan to jest pytanie o wszystkich, tak? Znaczy to jest jakby... Co takiego miałoby być nadzwyczajnego w instytucjach, tych akurat jakby tej jednej konkretnie, że ona się skończyła nawet tutaj, gdzie my jesteśmy, tak? W dawnym Królestwie Kongresowym w 1864 roku, 150 lat temu w przybliżeniu. Potem się zdarzyła wojna światowa, powstało państwo polskie, które zaprowadziło jakiś system polityczno-gospodarczy. Przyszła druga wojna światowa, powstało po raz kolejny, już może nie takie w pełni suwerenne państwo polskie. Wprowadziliśmy zupełnie inny system polityczno-gospodarczy. Zginęła znaczna część elit. Potem przyszedł rok 89. Znów odzyskaliśmy pełną suwerenność. Wprowadziliśmy na nowo kolejny system polityczno-gospodarczy. Dlaczego miałoby być tak, że akurat ta jedna instytucja ma być tak nadzwyczaj trwała? Właśnie same znaki zapytania. To nie wiem, czy tutaj coś rozjaśni wypowiedź czy rozmowa Agnieszki Stępień z profesorem Markiem Garbiczem ze Szkoły Głównej Handlowej. No, został zapytany o to, dlaczego jedne kraje są bogate, a inne biedne. Posłuchajmy. Pierwszy jakby taki czynnik, na który warto zwrócić uwagę, tkwi w historii. I to czasami nawet bardzo odległej. To oczywiście jest taki czynnik, na który już chwilą obecnie nie mamy żadnego wpływu. To już się stało. Ale drugi powód jest taki też, że nie wszystko zależy od krajów, które chciałyby podjąć ten wysiłek pościgu. Bo z jednej strony w tej chwili... W jakimś miejscu geograficznym jesteśmy też. Czynnik geograficzny historycznie miał bardzo duże znaczenie. Klimat, zasoby naturalne, czasami lokalizacja, to wszystko miało znaczenie. Dzisiaj teoretycznie jest tak, że technologia właściwie pozwala przełamywać te ograniczenia wynikające z geografii, no ale te technologie trzeba mieć. I to w gruncie rzeczy już dzisiaj zależy w bardzo dużym stopniu od tego, co socjologia, ekonomia nazywa instytucjami. Czyli, to znaczy dokładnie? Reguły gry ekonomicznej. To właściwie przede wszystkim sprowadza się do motywacji. Znaczy ludzie muszą chcieć produkować, inwestować, podejmować innowacje. Ludzie jako społeczeństwo, czy ludzie jako państwo? To znaczy mam na myśli zarówno pojedynczych ludzi, jak i też mam na myśli, bo jest takie magiczne słowo w ekonomii, kooperacja. To znaczy, bo czyli to, współpraca. Tak, współpraca. Tak, to znaczy, czyli zaufanie wzajemne. Tak, to jest absolutnie fundamentalna sprawa. To znaczy to, czy w społeczeństwie istnieje coś, co można by nazwać klejem, prawda? Klejem społecznym, co powoduje, że ludzie sobie ufają, są gotowi kooperować, są gotowi współdziałać, czy po prostu czy tworzą wspólnotę. Jeżeli jej nie tworzą, albo też jeżeli tego kleju jest zbyt mało, no to właściwie może dojść do załamania się nawet wręcz tej kooperacji. To nie jest łatwe zbudować dobre instytucje, bo to kulturowo jest, czyli w takich normach społecznych, które wyznajemy. No proszę zobaczyć na przykład, jak to wygląda, kiedy nazywamy takie zjawisko jak korupcja, prawda? No korupcja jest czymś, co oznacza, że ludzie obchodzą jakby prawo, obchodzą pewne reguły. No ale jeśli oni mają to zinternalizowane, czyli mówiąc tak bardziej potocznie, to jest w nich, prawda, jakby gotowość do respektowania pewnych reguł współżycia społecznego, no to oni nie będą tych reguł obchodzić, bo to są ich reguły, to jakby gwałci ich poczucie moralności. Więc mamy bardzo wyraźną korelację między niskim zasobem tego kapitału społecznego czy tego umownego kleju, a jakby skalą korupcji. No i jest jeszcze jeden oczywiście element, który z tymi instytucjami ma kluczowe znaczenie, to jest to, czy one włączają, czy one wykluczają. No weźmy na przykład pozycję kobiety. I też występuje bardzo silna korelacja. Kraje wyżej rozwinięte, im wyżej rozwinięty kraj, tym lepszy status kobiety. To te dwie rzeczy są bardzo ze sobą ściśle skorelowane i prawie na pewno mają związek przyczynowo-skutkowy. No bo jeżeli się wyklucza połowę na przykład społeczeństwa z udziału w życiu gospodarczym, no to siłą rzeczy to musi mieć swój skutek ekonomiczny, prawda? Te bezpośrednie źródła tej zamożności to właśnie takie są. Trzeba mieć kapitał, trzeba mieć wyedukowane społeczeństwo i tak dalej. Tylko pytanie polega na tym, że gdyby to było takie proste, no to już wszyscy by to robili, więc my musimy szukać pewnych głębszych źródeł. Dlaczego to się nie udaje? Bo przecież trudno sobie wyobrazić, że są kraje, które chciałyby pozostać biedne, prawda? W zasadzie w pewnym sensie wszyscy chcą być zamożni, no ale właśnie jak się nie udaje, to znaczy, że te przyczyny muszą być gdzieś głęboko tkwić. Właśnie w strukturze społecznej. To był Marek Garbicz, rozmawiała z profesorem Agnieszka Stępień. A to jest Piotr Koryś, doktor ekonomii, tak? Tak, ekonomii. Jestem ekonomistą. Z Uniwersytetu Warszawskiego, jest Instytutu Sobieskiego, badacz modernizacji. Słowo komentarza do tego, co powiedział profesor Garbicz. To jest bardzo ciekawe, aczkolwiek zawsze to jest bardzo poważne pytanie, co jest pierwsze, co było jajkiem, kurą, tak? Czy społeczeństwa mają więcej kleju wtedy, kiedy stają się bogatsze, czy instytucje stają się bardziej inkluzywne, bardziej otwarte albo mniej wykluczające wtedy, kiedy społeczeństwa stają się bogatsze, czy na odwrót? To jest no, bardzo ciekawe pytanie. Ja kiedyś pisałem kilka tekstów na temat korupcji w Polsce w dłuższej i krótszej perspektywie i wydawało mi się wtedy nawet te kilka, czy może kilkanaście lat temu, dosyć oczywiste, że to pewnie będzie tak, że rzeczywiście w Polsce korupcja będzie na stałym poziomie, bo taka jest cecha naszego regionu i to jest nieuniknione. I niedługo potem, jak ostatni z tych tekstów skończyłem pisać, to nagle korupcja w Polsce zaczęła bardzo gwałtownie spadać, przynajmniej według miar, no, które próbują przyłożyć znów polskie społeczeństwo i funkcjonowanie polskich instytucji do tych wzorów zachodnich. Ona pewnie przybrała trochę inne formy, teraz to trochę inaczej działa. Co pewien czas o tym dyskutujemy, mówimy o korupcji państwowej, na różne sposoby definiowanej, jedni, drudzy ją odkrywają, ale w takich prostych miarach, takich jak na przykład indeks percepcji korupcji Transparency International, Polska bardzo długo była krajem takim średnim, czy dosyć skorumpowanym, podobnym do różnych krajów regionu, wydawało się, okej, po prostu taki jest nasz region. Jesteśmy podobni do Czechów, Węgrów, Słowaków i tak dalej. A nagle staliśmy się krajem zdecydowanie od nich się odróżniającym. Może to dlatego, że staliśmy się bogatsi i niektóre formy korupcji nie są potrzebne. Nie są potrzebne albo są zbyt ryzykowne. Nie? Że być może już nauczyciel nie musi brać nadmiaru prezentów. A, no poza tymi, które dostaje z dobrej woli rodziców gdzieś tam przy okazji dnia nauczyciela. Ale jak rozumiem, jeden czynnik tutaj, jeden element nie tłumaczy tego skomplikowanego zjawiska. Znaczy tutaj jakby ja nigdy nie jestem pewien, to trudno powiedzieć, trudno zgadnąć, nie wiem czy ktokolwiek jest pewien, różne są odnośnie tego hipotezy, jaka jest kolejność, tak? Czy na pewno istnieje korelacja, ale jaka jest zależność tej korelacji, to tak do końca nie wiemy. Profesor Garbicz bardzo podkreślał inkluzywność, ten wymiar. To bez wątpienia jest ważne. No, to jest bez wątpienia ważne. Wiemy na pewno, że społeczeństwa, które są zamożniejsze w ogromnej większości są społeczeństwami, które mają dużo bardziej inkluzywne instytucje. To nie ma nawet wątpliwości, że tak jest. Pytanie jest takie tylko, czy te instytucje stały się inkluzywne wraz z tym, jak te społeczeństwa stawały się bogatszymi, czy odwrotnie. Te instytucje były inkluzywne, a potem społeczeństwa się stały bogatszymi. No bardzo trudnym pytaniem, jakby trochę w tym kontekście jest pytanie, dlaczego tak się stało, że większość bogatych społeczeństw na świecie to są społeczeństwa europejskie. Albo w szerokim tego słowa znaczeniu, tak? No bo doliczymy do tego Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Jest taka sławna książka Jerzego Jedlickiego, jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Miała kilka wydań bodajże nawet. Tak. I gdybyśmy zamienili tutaj słowo cywilizacji na modernizacji, to właśnie to profesor właśnie pisze o modernizacji, prawda? Tak. O tych właśnie różnych falach modernizacyjnych. On pisze o sporach o modernizacji. I on bardzo podkreśla, pokazując tę historię od XVIII wieku do końca XIX, chyba wtedy kończy, taką próbę znalezienia polskiej drogi. że to nie było tak, że Polska, no byli oczywiście tacy teoretycy czy praktycy, którzy uważali, że Polska powinna być wiernym, pilnym uczniem Francji zwłaszcza, albo Wielkiej Brytanii, ale jednak szukano jakichś własnych rozwiązań. I myślę, że w tej historii bardzo wyraźnie widać, że taki wymiar, poszukiwanie wymiaru wartości, że tym polskim reformatorom chodziło o to, żeby ten kapitalizm nie był taki krwiożerczy. No mówiąc bardzo upraszczając, szukali różnie. Niektórzy w chrześcijaństwie, niektórzy... No różnie, ale chrześcijaństwo było bardzo ważnym punktem odniesienia. Czyli to by się odnosiło jakoś do tej inkluzywności, jakby do wyrównywania szans. Tak to widzę. Być może to jest polska specyfika tej modernizacji. Czy w ogóle ona istnieje? No to jest właśnie trudne pytanie, czy polska specyfika istnieje. Na pewno szukanie i próba odwoływania się do jakichś takich kotwic moralnych jest pewnie dosyć typową cechą tych, którzy myślą, czy stawiają sobie pytanie o modernizację. Czy w trakcie realizacji projektów modernizacyjnych rzeczywiście te kotwice moralne czy kotwice etyczne są takie ważne, tak? Czy te kotwice wartości są takie ważne, to czy być może bieżąca gorączka polityczna jest ważniejsza, no to jest dużo trudniejsze do odpowiedzi pytanie. Ale PiS to bardzo podkreśla. Tak. Ale to dobry komentarz jest, dlatego że jak popatrzymy sobie nawet na ostatnie tam kilkanaście lat, no to pewnym problemem jest, i to dosyć trwałym mi się wydaje w Polsce, że my nie za bardzo w strategicznych obszarach potrafimy prowadzić politykę, która byłaby jednoznacznie zachowywała ciągłość. Bardzo wiele krajów Zachodu, pomimo różnic politycznych pomiędzy partiami, które się ze sobą spierają, czy pomiędzy grupami społecznymi, które się ze sobą spierają, potrafi zdefiniować takie obszary, w których istnieje ciągłość prowadzenia polityki. Ja nie, w Polsce takie obszary też istnieją, ale mam wrażenie, że one są nieco węższe niż w wielu tych społeczeństwach, które odnoszą sukces. Czyli inaczej mówiąc, jak się co pewien czas zastanawiam, co jest lepszą opcją doganiania. I to nie tylko ja się zastanawiam, wielu ludzi się zastanawia. Ja nie jestem tutaj pierwszy bez wątpienia, nie jestem szczególnie oryginalny. Ale jeżeli byśmy sobie myśleli o doganianiu, można je robić w taki sposób, że się nagle bardzo szybko zaczyna biec, dopóki się człowiek nie zmęczy. I potem, jak ci inni biegną wolniej gdzieś z przodu, to może być tak, że oni w międzyczasie, jak ja stanę odetchnąć, to oni odbiegną jeszcze dalej ode mnie. A potem ja znów bardzo szybko biegnę, żeby ich dogonić. I tak dalej, tak? I bardzo wiele krajów peryferyjnych w ten sposób próbuje dogonić liderów. A my jesteśmy krajem peryferyjnym. My jesteśmy pewnie krajem peryferyjnym, może półperyferyjnym, no ale jak sobie popatrzymy na takie historie, jak popatrzymy sobie na historię naszego sąsiada ze wschodu, czy niedawnego sąsiada ze wschodu, teraz Rosji, ale powiedzmy na ZSRR, to jest próba takiego właśnie bardzo, bardzo szybkiego gonienia, które regularnie generowało zadyszki, aż w końcu ta ostatnia zadyszka skończyła się rozpadem państwa. A no pomimo właśnie ogromnych ambicji. Ale czy to jest jedna dyscyplina sportowa? To jest takie pytanie. No. Bo o to chodzi, bo ciągle myślimy o tym, ciągle myślimy. Jednak mamy taki wzorzec, że trzeba gonić ten Zachód. I ten Zachód jest upostaciowany. To albo to była Francja, albo Wielka Brytania, albo Ameryka. W skrócie, prawda? Czy to w ogóle ma sens, takie myślenie? To jest właśnie, a druga odpowiedź, powiedzmy tak, że to sens pewnie jakiś ma, tak? No bo to zaraz jeszcze dojdziemy, wrócimy może do tego sensu, ale druga odpowiedź jest taka, może biegnijmy tylko odrobinkę szybciej, ale konsekwentnie, tak? Aha. To jak popatrzymy sobie na historię Danii, oczywiście można powiedzieć od razu, Dania jest w innym miejscu Europy niż my. Jak popatrzymy sobie na historię Szwajcarii, znów to jest inne miejsce Europy, na mapie politycznej no Europy. No i Szwecja, która osiągnęła sukces. No i Szwecja, tak, kompletnie inne miejsce. To są kraje, które goniły długo i wytrwale, tak? Czyli które zdołały sobie zdefiniować projekt polityczny. No jak już pan wspomniał o Szwecji, to akurat w wypadku Szwecji tym jakby reprezentantem czy wyrazicielem bezpośrednim tego projektu politycznego jest socjaldemokracja. Kraj demokratyczny, w którym regularnie się przeprowadza wybory, ale jak popatrzymy sobie na ostatnie 100 lat Szwecji, to z 80 lat tam rządziła socjaldemokracja. Która była taką partią właśnie, jedną wielką partią modernizacyjną. Tak? Możemy się oczywiście spierać o zakres tej modernizacji, czy ona nie poszła w niektórych obszarach za daleko, zwłaszcza w obszarach społecznych i tak dalej, ale to już pomińmy. Tak, jest jeden wymyślony projekt modernizacji, który przyciąga ludzi na tyle stabilnie, że daje się go realizować rzeczywiście w długim okresie. Tak więc Szwecja nie goni w ten sposób, że dokonuje wielkich skoków, ogromnych inwestycji, które dokonuje państwo, jak inwestycje Kwiatkowskiego, jak inwestycje Gierka, czy inwestycje Mińca w latach 50. Ale robi to konsekwentnie, regularnie, poprawiając powolutku, po kawałeczku, poprawiając instytucje, ulepszając infrastrukturę, po maluteńku. Można powiedzieć, że znalazła swoją własną trzecią drogę? Szwecja? No pewnie każdy musi sobie jakąś drogę znaleźć. No nie da się, nikomu się nie udało imitować Wielkiej Brytanii. Czy nie powstał drugi taki kraj jak Wielka Brytania. Sama Wielka Brytania nie zdołała w skuteczny sposób powtórzyć, stać się drugą Holandią. Wielka Brytania była inna, więc to nie ma jakby historii modernizacji w ogóle się nie da napisać jako doskonałej imitacji. To jest raczej dobieranie sobie różnych wzorów, instytucji do konkretnych, lokalnych uwarunkowań. No, ale nasze elity były oskarżane o to, mam na myśli zwłaszcza tę ostatnią reformę przed Morawieckim, czyli Balcerowicza, no mówiąc bardzo ogólnie, że to jest bardzo imitacyjne, że my chcielibyśmy się ścigać z takim modelem, no znaczy, że to jest Ameryka jest naszym wzorcem, że to neoliberalizm, idziemy w tę stronę, interesuje nas tylko rynek, rynek wszystko ureguluje, że te kwestie wartości schodzą na dalszy plan, no, że indywidualizm się liczy, że zapominamy o wspólnocie, o tożsamości i tak dalej, i tak dalej. To są zarzuty, które są słuszne, czy nie, według pana? To jest tak, że nie mielibyśmy nikogo tak dobrego na tym miejscu chyba jak Leszek Balcerowicz. To jest podstawowa opinia, zwłaszcza w pierwszym okresie jego rządów, czyli wtedy, kiedy on zrobił wszystkie kluczowe reformy, które trzeba było zrobić, tak? Bo możemy mówić o wartościach, możemy mówić o różnych rzeczach, ale one muszą mieć jakiś kontekst, tak? Znaczy państwo musi działać i gospodarka musi działać, tak? Bo i bez tego się nie da. Zwłaszcza nowoczesne państwo. Nowoczesne państwo to jest państwo, które funkcjonuje dzięki podatkom. Ktoś te podatki musi płacić, tak? Jak gospodarka była w gruzach, nie wiadomo było, jak to wszystko będzie działać, to nie było nikogo, kto mógłby płacić. Znaczy tych ludzi, czy firm, czy instytucji, które mogłyby płacić podatki, ubywało raczej, a tych, którzy byli w coraz gorszej sytuacji, potencjalnie mogłoby przybywać. Tak? Więc ten cały proces, który można dzisiaj osądzać o to, że był pozbawiony wartości, był tak naprawdę niezbędny. To było zbudowanie rusztowania, niezależnie od tego, czy budujemy halę targową, dom czy kościół, to na początku musimy postawić rusztowanie, musimy zrobić fundamenty, niezależnie od tego, jakie wartości potem w to tchniemy. A proszę powiedzieć, bo tutaj mówimy o roli państwa, albo też z drugiej strony o takim podejściu liberalnym, prawda? No, że wolny rynek i tak dalej. Tak. Te polskie fale modernizacyjne, ci polscy modernizatorzy, w jaki sposób oni myśleli? Czy to było od ściany do ściany, jedni tak, drudzy tak, czy była tu jednak jakaś linia? Mi się wydaje, że od początku XIX wieku dominującym tak naprawdę przekonaniem, nie wiem czy przypadkiem, czy nie przypadkiem, było przekonanie, że państwo w warunkach kraju peryferyjnego jest nieodzownym aktorem, twórcą, kreatorem procesów modernizacji. No to chyba słuszne. Chyba słuszne, tylko pytanie, jaki powinien być zakres tego, co państwo powinno tworzyć. Czy państwo powinno właśnie stworzyć to rusztowanie, czyli zrobić to, co spróbował zrobić Leszek Balcerowicz. A w pewnym momencie dynamika takich procesów społecznych, spontanicznych się wyczerpuje. Tak? W związku z tym po reformach Balcerowicza być może w pewnym momencie potrzebne były takie reformy, do których okazja nam dała Unia Europejska, tak? Udostępniając, dając nam całkiem sporo funduszy na inwestycje w budowanie autostrad, może mniej trochę potrzebnych stadionów i mniej trochę potrzebnych basenów, ale autostrad, całej takiej infrastruktury, która popchnęła kraj do przodu i która stworzyła warunki do tego, żeby teraz z powrotem wejść, że utrzymać tą ścieżkę dosyć szybkiego rozwoju. To jest tak, że jedno z drugim musi się przeplatać, tak bym powiedział. Wiara z kolei nadmierna w to, że państwo może zorganizować rzeczywistość w ten sposób, że w dużym uproszczeniu, że możemy zbudować ludziom fabryki i jak każemy im przestać chodzić na pola, a zacząć chodzić do fabryk, to oni się przez sam fakt tego, że będą pracować w fabrykach, staną nowocześni. To chyba regularnie polskim modernizatorom nie wychodziło. Czego uczy nas historia polskich wysiłków modernizacyjnych? To już możemy się zbliżać do odpowiedzi na to pytanie. Znaczy, jak rozumiem na razie, tak jak słucham tego, co pan mówi, to chodzi o jakąś równowagę, tak? Chodzi o jakąś, tak, to bez wątpienia chodzi o jakąś równowagę. No i to chodzi sobie o, ważne jest to, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie. I to jest odpowiedź trudna. Ja nie wiem, czy ja mam odpowiedź na to pytanie. W jaki sposób właśnie zaangażować państwo, jak przebudować najpierw państwo, żeby było sprawnym, efektywnym aktorem w takich procesach modernizacyjnych, czyli żeby w kluczowych momentach nie brakowało mu siły, albo nie brakowało mu pieniędzy, albo nie brakowało mu możliwości. I w jaki sposób państwo w te procesy modernizacyjne zaangażować. Jak sobie myślimy na przykład nad pierwszą taką próbą modernizacji państwa, nowoczesną, jak mi się wydaje, w Polsce, czyli tym, co się dzieje w czasie rządów, czy w czasie panowania ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Im bardziej się zbliżamy do Sejmu Wielkiego, tym bardziej to się dzieje. To są próby modernizacji, w których wyraźnie zawodzi państwo. W pewnym momencie zaczyna brakować pieniędzy, na przykład na to, żeby powołać armię, która by tego państwa obroniła. Czyli to, co robi Morawiecki, ma sens? Ma sens, przynajmniej po części ma sens, tak? No, będziemy go oceniać za jakiś czas. Jak... Jasne, to też nie chodzi o to, żeby rozmawiać o planie Morawieckiego tak zwanym. To jest potrzebna jest inna rozmowa. Ale chodzi o to, żeby pokazać te nasze wysiłki modernizacyjne, bo to jest jednak jakaś nić, która łączy epoki, prawda? Od 200 iluś tam lat mamy te próby. I żeby może zobaczyć, czego uczy nas historia polskich wysiłków modernizacyjnych. No, o tym porozmawiamy jeszcze zaraz, a ja państwa zapraszam do tej rozmowy. 7 trójek. Doktor Piotr Koryk się z nami dzisiaj. No to teraz chcę pana zapytać o drugą RP i o ten, no to właśnie było kilka fal modernizacji w ciągu tych 20 lat, prawda? Bardzo wyraźny interwencjonizm państwowy, kapitalizm państwowy. To jest rola państwa lat 30, tak? A no właśnie. No tak, no bo raz były warunki, żeby to robić, raz nie, prawda? No ale, ale wyraźnie państwo odgrywało tam bardzo dużą rolę. No i dzisiaj się też mówi, odwołuje się do tamtej tradycji. No to może popatrzmy na tę epokę i zobaczmy, jak tam było i czego nas uczy historia drugiej RP w tej mierze. Ja mam zawsze, no bo historia drugiej RP to jest z jednej strony pierwsza dekada, czyli moment, kiedy państwo dokonuje ogromnych wysiłków naprawdę, żeby zintegrować te ziemie, które były podzielone przez 100 lat i które bardzo dobrze już się wpasowały, dosyć dobrze w sensie gospodarczym, nie w sensie kulturowym, cywilizacyjnym, ale w sensie gospodarczym, dobrze się wpasowały w terytoria krajów, które je rozebrały. W szczególności dotyczy to Rosji i Prus. Mniej Galicja, bo Galicja była dużo bardziej specyficznie położona, czyli ta część austriacka. A więc mamy na początku bardzo duże wysiłki, nieuniknione, bo te państwa zniknęły, więc nieuniknione wysiłki, żeby zintegrować, żeby na nowo zbudować rynki zbytu, żeby na nowo zbudować gospodarkę. Nie było powrotu do przeszłości. To nieprawda. Wszyscy, którzy mówią, że może to był błąd, że to państwo powstało. Gdzieś czytałem ostatnio takie opinie, że może lepiej było... Że może lepiej by było, gdyby nie doszło do zjednoczenia ziem polskich. Jak Polacy chcieli, to może Królestwo Polskie było wystarczającym terytorium. Może Królestwo Polskie i Galicja, albo Królestwo Polskie i Wielkopolska by wystarczyły, tak? Ale to nie było powrotu gdziekolwiek wstecz. Uh-huh. Tak? Znaczy jakby nie mamy o czym dyskutować. Tak? Austro-Węgry przestały istnieć. Przestało istnieć też państwo niemieckie w takiej formie, jak istniało wcześniej. Przestała istnieć Rosja, tak? Więc tutaj trzeba było zrobić coś nowego, tak? Pojawiło się spontanicznie miejsce na nowy byt polityczny i Polacy wykorzystali ten moment, tak? Bardzo dużym wysiłkiem, najpierw zabezpieczając granice, w szczególności pokazała to wojna polsko-bolszewicka, ale nie tylko ona, i potem dokonując ogromnych wysiłków, żeby zintegrować te ziemię i żeby włączyć Polskę w obieg europejskiej gospodarki, nawet w warunkach, kiedy Niemcy powiedzieli nie. No tak, ale państwo tutaj było najważniejszym aktorem tych zmian, prawda? Państwo, również w dziedzinie ekonomii. Państwo w latach 30. jednak pełni rolę tylko tego, kto zapewnia infrastrukturę instytucjonalną, czyli zapewnia instytucje. Tutaj mamy piękny przykład Grabskiego, który dba o to, żeby jednak ustabilizować sytuację budżetową i dba o to, żeby zbudować złotówkę jako walutę na tyle mocną, żeby dawało się względnie niedrogo brać zagraniczne pożyczki, tak? Mhm. Czyli żeby Polska przestała być takim państwem sezonowym, tak? To jeden z ważniejszych atrybutów nowoczesnego państwa to jest wiarygodny pieniądz. No tak, no ale potem przychodzą te plany wielkie, zresztą częściowo zrealizowane. No, plan pięcioletni to był najpierw, prawda? Kwiatkowski. Pierwszy jest 4, a drugi 15. Tak? No 4, przepraszam, mhm. 4, a potem 15. No i przecież no to te słynne, legendarne działania typu COP, typu Gdynia. No Gdynia jest wcześniej, tak? No, bo drugi właśnie element no, to jest właśnie budowanie tej infrastruktury transportowej. To, co robi polskie państwo, to daje przedsiębiorcom na Śląsku możliwość sprzedawania węgla nawet wtedy, kiedy Niemcy mówią nie. Żeby to było możliwe, jest konieczne zbudowanie linii kolejowej, powstaje magistrala węglowa, jest konieczne zbudowanie portu, powstaje Gdynia. Potem nieszczęśliwie przychodzi wielki kryzys, który jest w ogóle od nas niezależny. Tak? No, polscy ekonomiści i polscy politycy na początku go w ogóle nie dostrzegają. Wydaje się, że to jest jakiś taki drobiazg przejściowy. No, Amerykanie mają jakieś problemy. Okazuje się, że to jednak jest coś zdecydowanie poważniejszego. Polska przechodzi ten kryzys bardzo poważnie i potem... Właściwie chyba wtedy, kiedy już ten kryzys się kończy w Polsce, albo już kiedy zaczynamy wychodzić na prostą, pojawiają się pomysły, żeby przebudować polską gospodarkę, żeby przebudować ją w ten sposób, że państwo stanie się liderem wielkiego projektu modernizacyjnego. Ten projekt modernizacyjny ma się zacząć, co ciekawe, w tym miejscu, gdzie próbowali to samo zrobić tacy ludzie jak Staszic. Tak, znaczy jak pomyślimy sobie, gdzie jest COP, to on jest w tym samym miejscu, gdzie zupełnie nie udało się Staszicowi zbudować okręgu przemysłowego. No i wprawdzie Kwiatkowskiemu się udało, no ale jak bardzo się udało, to może o tym zaraz powiemy. Jest z nami pan Zygmunt. Dobry wieczór, witamy pana serdecznie. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo ja bym, jeśli możliwe, tak? To chciałbym zadać pytanie panu doktorowi. Ja jestem ciemny chłop tutaj z prowincji. Słyszę słowo modernizacja. Potem sobie przypominam, co to znaczy w języku polskim. Chciałbym się zapytać, co jest celem modernizacji? Aha. Celem, ale tak sformułowałem. Panie Zygmuncie, pana słyszymy, jakby pan był gdzieś za morzami dalekimi, ale rozumieliśmy intencje i pytanie zostało zadane. Jeszcze może powtórzę, gdyby ktoś nie zrozumiał jednak, że chodzi o cel modernizacji. Bardzo proste pytanie. Ogródkami się do tego zbliżałem. Chciałem dalej pana podrążyć i pomęczyć, ale skoro to pytanie padło już teraz, bardzo proszę. No, ja bym powiedział, że prostego celu modernizacji nie ma, no bo cały jakby punkt to jest tak, że jak w piosence Jana Krzysztofa Kelusa, nie, w Klejfa piosence, płyną nam czasami punkty odniesienia, tak? Znaczy, to jest tak, że te punkty odniesienia się oddalają, znikają, a celem jest pewnie to, żeby stać się krajem bogatym, tak? Najprościej kraj bogaty to jest taki kraj, w którym też ludzie są bogaci, tak? No tak, ale to chyba nie tylko. Chodzi o to, no, tak jak przed wojną, ta druga RP, no to było tak, że prowincja była ciemna, powiedzmy, no, upraszczam, mówię o stereotypach i tak dalej, a Warszawa była europejska, prozachodnia, liberalna. Czy tu nie chodzi również o to w przypadkiem tej modernizacji? No, to jest dosyć trudne, znaczy to musielibyśmy rozróżnić różne modernizacje, tak? Mamy modernizację gospodarczą i taka modernizacja może mieć bardzo konserwatywny charakter, tak? Taka jak na przykład modernizacja Arabii Saudyjskiej. Tak? To nie jest modernizacja, która generuje poważną zmianę społeczną. Ta zmiana jest, tam dzieje się gradualnie. Ostatnio słyszeliśmy o tym, że niektórzy nawet robili z tego smutne pewnie trochę żarty, że kobiety dostały prawo do jeżdżenia samochodami. Mhm. No, ale tam ta modernizacja społeczna postępuje wyraźnie z tyłu modernizacji ekonomicznej, więc to nie musi być tak, że wszyscy się staną nowocześni w sensie takim, że staną się otwarci na bieżące i aktualne prądy kulturowe. Jak mówimy o modernizacji gospodarczej, no to raczej mówimy o zamożności kraju, czyli o zdolności do tego na przykład, żeby się obronić przed wrogami. A ta polska modernizacja, no dobrze, było ich wiele i one były różne. No ale ta przedwojenna, jaka była? Chyba nie tylko ekonomiczna, prawda? No ona miała kilka elementów, tak? Tam jeden element to jest zbudowanie okręgu przemysłowego, który zapewniłby zdolność do produkcji broni polskiej armii. To zresztą dosyć stałe marzenie, bo to już od znów wracając na chwilę, to już od czasów Konstytucji 3 maja i schyłku I Rzeczypospolitej brakuje nam fabryk, które wyprodukowały broń. Nawet jeżeli potrafimy zmobilizować 50 czy 100 tysięcy ludzi, to się okazuje, że mamy 10 czy 5 tysięcy muszkietów i nie mają o niczym walczyć. A Prusy mówią, no akurat chyba jednak wam nie dostarczymy tej broni, którą wam obiecaliśmy, tak? Do wojny z Rosją. Więc no, to jest jedna odpowiedź. Druga odpowiedź jest taka, żeby zmniejszyć różnicę. Nie o to, żeby tą Polskę B zrobić bardziej europejską, ale żeby zrobić ją mniej biedną od Polski A. No to jest zresztą punkt wyjścia, tak? Bo różnice ekonomiczne, różnice w statusach ekonomicznych definiują różnice w potrzebach, w stylach życia, w strategiach życia, no i w związku z tym jakby pewnie wzrost zamożności, zwłaszcza w świecie europejskim, będzie się przyczyniać do tego, żeby łatwiej absorbować część wartości europejskich. A ta dzisiejsza modernizacja obecna Polska, to jest jaka? Ekonomiczna? Też nie tylko, prawda? No też nie tylko, tak. No jakby tutaj bardzo ważnym elementem i być może jednym z najciekawszych tego, co się dzieje przez ostatnie dwa lata, jest ten projekt, który realizuje pani Rafalska, pani minister Rafalska, między innymi z kolegą moim z Instytutu Sobieskiego Bartkiem Marczukiem, żeby zmniejszyć, żeby poprawić sytuację demograficzną Polski, ale jednocześnie, żeby zmniejszyć nierówności za pomocą transferów takich, jakie dokonują się na przykład w ramach programu 500+. To jest bardzo ważny element polskiej modernizacji. To nie tylko budowanie dróg, autostrad, to nie tylko budowanie wieżowców tutaj niedaleko gdzieś, ale to jest też jakby zmiana tego, co się dzieje na prowincji. Aha. To jest prawdziwa modernizacja. A jak było przed wojną? Czy te nierówności również zmalały? Czy albo może, czy celem modernizatorów było to, żeby zmniejszyć poziom nierówności społecznej? Bez wątpienia taki był cel, dlatego jakby cały ten projekt cywilizacyjny został ulokowany w Polsce B. Tak? Dlatego ulokowano go gdzieś między Radomiem, Kielcami, Rzeszowem, Lwowem, a Lublinem. Tak? W takim obszarze. To jest obszar... W biednym miejscu. W biednym miejscu, potencjalnie również bezpiecznym, jak się okazało, nie tak do końca bezpiecznym w sensie militarnym miejscu, tak, czy w sensie geopolitycznym, ale również, co ważne, właśnie w biednym miejscu. Idea była taka, żeby właśnie popchnąć te biedne miejsca do rozwoju, popchnąć trochę przymusem, tak, dlatego że przymusem w tym sensie, że na prywatnych przedsiębiorców zaczęto naciskać w ten sposób, że mówiono im, że jeśli chcą otrzymać państwowe kredyty, a wtedy już właściwie nie było prawie żadnych innych, do rozwoju swoich firm, no to niech lokują swoje fabryki w tych właśnie biednych miejscach, a nie tam, gdzie wydawałoby im się to stosowne. Uh-huh. I stąd między innymi fabryka Cegielskiego nie lokuje jednej ze swoich fabryk obrabiarek w Poznaniu, bo tam nie może, bo tam nie dostanie finansowania. Nie dostanie kredytów. Tylko lokuje ją w Rzeszowie. Aha. I co? Zadziałało? No, ja mam do tego dosyć poważne wątpliwości, czy to akurat zadziałało. To empirycznie się nie da sprawdzić, tak? Znaczy w sensie, w krótkookresowym sensie zadziałało. Udało się otworzyć fabryki, zaczęto tam produkować różne produkty. Z niektórych byliśmy nadzwyczaj dumni, jak z samolotu bombowego Łoś, który się nie przydał w ogóle w czasie wojny obronnej, bo nie był obronnym samolotem. Zabrakło nam tych, które byłyby potrzebne. Ale piękne samoloty Łoś, które potencjalnie moglibyśmy za jakieś 5-6 lat sprzedawać również na świecie, mieliśmy rzeczywiście. Ale z drugiej strony, to po pierwsze dotyczyło tylko jednego regionu i wprawdzie był plan 15-letni, ale nie wiadomo, jakby było z jego finansowaniem. No i po drugie właśnie, moim zdaniem było tak, że wkrótce by się zaczęły po pierwsze problemy fiskalne i w ogóle szerzej finansowe państwa. To znaczy? No, dlaczego? Pojawiłyby się problemy z finansowaniem kolejnych inwestycji. No, państwo nie miało nieograniczonych zasobów na finansowanie tych inwestycji. No to nie dało się, czyli wszyscy wiedzieli, jakie jest ryzyko drukowania pustego pieniądza. Polska 20 lat wcześniej przeżyła okres hiperinflacji, więc założenie było takie, że będziemy to próbować realizować cele modernizacji przy względnie stabilnym, zrównoważonym budżecie. Także to, tutaj się pojawiał problem, czy da się to zrobić, czy nie. I to jest nauczka dla dzisiejszych reformatorów? No pewnie warto o tym pamiętać. Uh-huh. No dobrze, ale może jesteśmy niesprawiedliwi. Mówimy o tym, co się udało zrobić, a potem przecież była wojna. Gdyby ten plan 15-letni wszedł w życie, był realizowany, on by się zakończył w roku 51, jak nie pamiętam, 55. A no właśnie. No to wtedy może rzeczywiście Polska nie miałaby tych 40% w stosunku do PKB lidera technologicznego, tylko może byśmy wyszli z tego zaklętego koła, byśmy może przeskoczyli tę poprzeczkę, może by się udało. No oczywiście, jak jeżeli w ten sposób chcemy na to patrzeć, jeżeli weźmiemy sobie taki fantastyczny plakat jest, który promuje kolejne fazy tego planu 15-letniego, gdzie widać właśnie samochody pędzące po szerokich alejach miast zabudowanych wieżowcami. Więc tak, no jeżeli by tak było, to oczywiście, no to tą obietnicę, że tak będzie, jeżeli uda się zrealizować jakiś program modernizacji, słyszeliśmy, czy nasi przodkowie słyszeli wielokrotnie, tak? No to trochę pewnie o tym marzył Staszic, w latach 20., 30., kiedy budował okręgi przemysłowe w Królestwie Polskim. O tym marzył Edward Gierek, kiedy uruchamiał kredyty zagraniczne po to, żeby tutaj zacząć produkować małe Fiaty. I nie tylko przecież. Nie? Tak. Ale coś się jednak nie udawało. To były pewnie zewnętrzne przyczyny, ale być może jest tutaj jakaś słabość w tym sposobie myślenia. To znaczy, ta modernizacja jest oparta o taki paternalizm. Ciągle mówimy o... Wymieniamy kilka nazwisk. Niektóre są bardzo znane, niektóre są mniej znane. Mówimy o elitach, które chcą to robić. No, pan Zygmunt żartem powiedział, że jest z ciemnej wsi, czy z ciemnej prowincji, on chciałby się dowiedzieć, prawda? Więc tutaj jest taki, być może tworzy się rozdziew między elitami, tymi oświeconymi elitami, które chcą modernizować Polskę, a tymi ludźmi z ciemnej prowincji, no, którzy właśnie tylko się zastanawiają nad tym właśnie, po co to jest potrzebne. No, tak można by powiedzieć, że to, co się bardzo sprawdzało w Polsce, to były właśnie procesy emancypacyjne, tak? Jak popatrzymy sobie na koniec pańszczyzny, czy uwłaszczenie chłopów i emancypację chłopów, ona dała bardzo potężny impuls dla gospodarki, właściwie we wszystkich trzech zaborach, zwłaszcza w zaborze rosyjskim pewnie. I to jest ten moment, kiedy Polska, czy ziemie polskie, wtedy nie ma Polski, ale ziemie polskie wchodzą na ścieżkę dosyć długotrwałego wzrostu gospodarczego. W dodatku to jest ten moment, kiedy chłopi stają się Polakami. Tak? To, o czym marzył car, jak decydował, jak rozmawiał z Milutinem o tym, jaką zrobić reformę agrarną w Polsce, w jaki sposób uwłaszczyć chłopów w Polsce i kiedy podejmował decyzję, że zrobi to inaczej niż w Rosji, to zrobił to inaczej niż w Rosji, dużo bardziej szczodrze niż w Rosji. Uh-huh. No to zrobił to dlatego, że był przekonany, że w ciągu jednego pokolenia polskie chłopki zaczną śpiewać swoim dzieciom rosyjskie kołysanki. Mhm. Stało się dokładnie odwrotnie. Nie? Za 30 czy 40 lat to ci polscy chłopi stanęli naprzeciwko bolszewików, żeby bronić polskiego państwa. To znaczy, że co? Może byśmy zbliżali się ku odpowiedzi, czego nas uczy historia polskich wysiłków modernizacyjnych. To jest dużo parametrów. Nie da się tak tego przewidzieć w przyszłości. To jest jasne, dlatego nie będę pana pytał o to oczywiście. Ale może... chodzi mi o to, żebyśmy się zastanowili na tym, co nam te polskie modernizacje przyniosły. Być może odpowiedzią jest na to, jest to, co pan powiedział. To znaczy, że może nie tak bardzo chodzi o wzrost ekonomiczny, o technologię i tak dalej. Mamy ciągle 40%. Ale być może tym dorobkiem są te emancypacyjne doświadczenia. No więc właśnie może nie należy za bardzo wierzyć w to, że da się tak wymyślić technokratycznie jakiś pomysł rozwoju, tak? Mimo wszystko to rynek tutaj bardzo dużą rolę odgrywa, w związku z tym wiara w to, że grupa ludzi zaprojektuje, zrealizuje w pełni, tak jak chciałby Kwiatkowski, jak wielu innych by chciało przed nim, projekt państwowej modernizacji, która będzie pomyślana od A do Z w postaci planu 5, 10, 15-letniego. Nie wiem, mi się wydaje, że w polskim doświadczeniu takie projekty nie wychodziły. To nie znaczy, że wszędzie nie wychodziły. Trochę tak jest zrealizowana modernizacja Korei. Wydaje się, że tak teraz próbują to robić Chińczycy. No to jest jeszcze jedna rzecz na koniec. Właściwie tutaj znowu mamy mówimy o krańcowościach. Mam na myśli z jednej strony państwo, z drugiej strony wolny rynek. Oczywiście wiadomo, że to nie jest takie proste, że to nie jest, że jest duże pole interakcji między nimi. Ale chodzi mi o jeszcze jedną rzecz, mianowicie o polską tradycję i to jest pytanie, czy to jest nasza tradycja, może na tym moglibyśmy budować, tradycja szklanych domów i tradycja spółdzielczości, kooperacji, pojęta bardzo szeroko, bo to nie tylko socjaliści przecież, to były bardzo różne opcje polityczne. Może to jest ta nasza polska droga, tradycja, do której moglibyśmy nawiązywać i czegoś tam szukać. To jest bardzo ciekawe. Ja kiedyś też w jednym ze swoich tekstów cytowałem nawet ten fragment Żeromskiego o szklanych domach. I tak mi się wydaje, że jak mówiliśmy tu już o inkluzywnych instytucjach, o procesach emancypacyjnych, to jest wszystko to samo, tak? Być może to jest właśnie to, co jest ważne, żeby wyzbyć się paternalizmu, żeby znaleźć drogę do otwartych, inkluzywnych instytucji, żeby przestać myśleć w tych kategoriach podziału na właśnie ciemną prowincję i oświecone wielkie ośrodki miejskie, a żeby wesprzeć procesy właśnie tego emancypacji, poprawienia, zmniejszenia nierówności, włączenia do społeczeństwa różnych grup, które zostały, czy bywają co pewien czas z niego wypychane. Albo z świadomymi, albo nieświadomymi decyzjami. Być może tu gdzieś jest dalszy ciąg tej historii